أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, ngi àndaat ak yéen ci suratu Ali Imran. Ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala, tey ñuy jël aaya 14, mu nekk benn aaya boo xam ne borom bi subhanahu wa taala mu ngi jàngal ci benn aaya boobu ñetti mbir. bi ci njëkk mooy yusayinu llahu taala bi maana yajcalu alshay ziina mahbuba linnaas lil ibtila wal ixtibaar. ci aaya bi borom bi subhanahu wa taala def ñu ciy jàngal ne moom day taaral mbir ba nit ñi bëgg ko, waaye li nekk ci ginnaaw taaral mbir moomu pour ñu bëgg ko mooy ibtila ak ixtibaar, mooy nattu ak examiné. ndeke yàlla bu taaralee ay mbir ci sunu dund ba mu rafet ci ñun ñu bëgg ko lool, ndeke li ci nekk mooy loolu yàlla taaral nattu moo ci nekk, di xool fu nu toll, ndax buñ la ko teree di nga ko bàyyi, ndax doo ko bëgg ba mu occupé benn place ci yow, place bi yàlla waroon nekk mbaa du ko jël. ndeke lool moo nekk yenn saa yi ci yàlla li muy taaral lenn ci lu nu wër, te yàlla di ko wax léegi ci aaya bi ñëw sunu kanam. mu ne borom bi nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. mu ne man yàlla même suuf si dama ko taaral, maanaa lépp lu nekk suuf. inna jaalna ma ala al ard zina, lépp lu nekk ci kaw suuf ak loo fi teg sa bër rek yàlla daf ko taaral. lu tax li nabluwahum ayyuhum ahsanu amala, taaral bu ko yàlla taaral lu tax? Pour yàlla nattunu ana kan ci ñun mooy rafetal ay jëfam bañ a topp mbir yu taaru yooyu. tey na xam ngeen ne bu doon ab kàmb bu ñu gas la, ñu bëri pattax nañ, ñu bëri taaru àdduna yóbbu na leen, ñu bëri bëgg-bëgg àdduna yóbbu na leen. fekk fiir la bu ñu tegoon sa kanam, ñuy xool ndax dina la jàpp wala du la jàpp, waaye ñu bëri fiir boobu jàpp na leen. waaye wa zayyana ash-shaytan lid-dalali wal-ighwa'i fallahu yuzayyinu wa yaqbihu wa shaytan yuzayyinu al-qabih wa yaqbahu az-zayn fanzur al-farq wa ta'ammal. ni yàlla di taarale mbirum aduna pour jàpp ay nit, noonu la shaytaane di taarale. shaytaane day ñëw ba fekk ba yàlla tere dara ne bu ko kenn laal, shaytaane ñëw taaral ko, rafetal ko ba nga gis ñëpp maam mu topp ci. su ma doon joxe misaal, dama laan leen xool leen xeesal, dafa aram wala aramul? ñaata ci Sénégal ay junni ñu koy def? Sénégal ñaata million la? 12. est-ce que 9 millions yi ci jigéen ñi defuñu ko? bopp neen sëf ci ay mèche, paccal say ween ci biti, xam ngeen loolu dafa haram. waaye xoolal tey ni mu nekkee mod, ni mu rafetee ci Sénégal, jigéen bu toilette te defoo ko bokkoo, kan moo def loolu? seytaan jayyana lahum shaytaanu a'maalahum. seytaane moo leen leer, moo leen taaralal seen jëf yooyu, rafetal ko. Ba tey ñu bëree bëri loolu rek laa lim di, mais ñun ñëpp fi ñu toog ku nekk bu nu la waxoon waxal benn bu seytaane taaral nit ñi topp ci di nga ko indi, wala lamb ji ponkalum lëmb bu tolloog 10000 kilo ne lëng ngemb awraam yëpp nekk ci biti, loolu xaalis da koo jar. Seen digganteeg yàlla ni mbër def, ku daje woon ku mel noonu fajar sa digg kër nga ubbi buntu bi rek daje ku mel noonu, da ngay dugaal wala da ngay génn? Wax leen dëgg yàlla, da ngay dugaat wala da ngay génn? Da ngay dugaat. Looy wax sa soxna ngandum punkalu doxam ci digg kër gi taxaw, wala benn ngi noonu. Ñaareel bi mooy boo génnoon léegi rek daje ku mel noonu di jaar nit dem, ni mbër di mel bu arbitre du discipline noonu mu mel melokaanam, yooyu mu takk ak yooyu mu sotteeku ak yooyu mu yor, nga daje kenn ku def noonu fi looy wax? Fekk xamoon nga ko balaa ngay wax ne mbir la, looy xalaat ba bëri la ilaha illallah ngir gi gi kañ la do ko dajal ne ko yow yow kii kan la do, ñu ne la déedéet mbir la nga ne ah lu ma ci xam wala wala da ngay xam ngeen ne xoolal seytaane taaral ko tey ba ku julli ba pare da nga naan yàlla ma yàlla may doomu mbir amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seytaane moo ko taaral wala seytaane moo taaral loolu? Xool ni mu bonee démb jigéen buñ ko doon xas dañ naan ko loo bon bon war a jur mbir, loo dee dee buñ ko doon xas xas xas la woon démb boo amee doomu mbir xas, parce que yow ya tekkiwoo, yow ki nga jur tekkiwul, ñëpp di liggéey yow nga jur doomu mbir. Boobu rek yooyu suñ ci limi yemee di ngeen xam liñ leen bugg a wax. Kon fa shaytaan yu zayin seytaan day taaral ni yàlla di taaralee ay mbir pour nit ñi ñëw ci seytaane noonu lay taaralee moom tamit, waaye ngir sànq ak bew loola seytaane day taaral mbir pour sànq la pour bew loola. Xoolal tey ñaata nit la seytaane sànq ci alal jum leen jox ñu am ba bew, dootuñu wax ak nit ñi, dootuñu dëkk ak nit ñi, dootuñu lekkandoom nit ñi, amatuñu kenn ak affaire, ku ñuy nuyu sax cati baaraam lan lay jox. Yow yaa fa nekk naan na nga def ñu ñoom nañ naan ça va ça va, yow kay yaa fa nekk di guddal waaye ñoom bu ñu laxasee jox loxo pare nañ ci quoi, parce que lan la ñoo la ëpp alal quoi, ñoo la ëpp situation. Loolu mbewte la seytaane moo koy def, moo lay jay ba ne la yow tolloowug nit ñi, yow doo seen morom ah doo seen maas war ànd ak ñoom war a wax ak ñoom, nga defe ne yaa ngi ci dara. Mbokk yi yàlla day fekk lu baax mu taaral ko pour nit ñi jublu ko, seytaane fekk lu bon mu taaral ko pour nit ñi ñëw ci, mu fekk lu baax mu bonal ko pour nit ñi daw ko. Nekk jullit di sol yére yi normal góor ak jigéen loolu rafet na wala rafet? Jigéen ji muur awraam yëpp, misaal laay joxe, ñooñu di sol jilbaab yenn saa yi sax ñu dem ba muur seen kanam, sol ay gants, sol ay kawas, sol ay dàll. Suñu gisee góor ñuy buuxante ñu moytu, buñ gisee oto bu fees dala góor duñ ci dugg. Loolu dafa baax wala dafa bon? Ah dafa baax, pourtant ci seytaane ak groupam lan la loolu lu bon la. Non non mais yi xamuñu ko ñoo jóge di indi fi diine arab si ndeysaan kii papaam dafa gaañu jeudi mbokk bi waaw papaam dafa wàññeeku alxamis ndeysaan yàlla na ko yàlla fay mu joxoon ñu lépp tamit nag waaye moom gis na lu ñu fa daj nit ñi ñoo bëggul yàlla nee na yonent nee na mais mu jël matukaayam am fulla bayaan nañ fa benn bayaan ñëpp dellu ci yàlla benn góor ñëw di ko yàq indi diw bu wax ji feneen da xam ne nit ñi bëgguñu yàlla nee na yonent nee na Sénégal fi mu toll tey ñu yàlla rek moo nuy yërëm. Waaw moom rek l'affaire bi métti, moom rek l'affaire bi métti parce que intéressé wu ko parce que nekkul ci kawam ba pare nag yàlla natt ko ci biir xam mu ne Sénégal li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk. Ah wallahi laaj ko muy nito li ma doon wax yëpp da ko doon yàq da ko doon yàq fa yàlla natt ko ma ne ko astaghfirullah ragalal yàlla, yàlla du sun morom. rek nit ñi jóg nag attaqué, kii jóg fere na nit ñi. gis nga loolu moo leen di wan ne Sénégal lu baax bugguñu ko. dara taxul ñu mel nii. kenn du wax ci làmb ji, kenn du wax ci bon yi, kenn du wax ci lan moo tax papa maa ñëw ba fii ne leen na ngeen nekk ay góor jigéen. tukki jógee Amérique ba fii amul lu mu indi lu nekk leen ay góor jigéen. indi luñ ceeb, indi luñ dëwlin, indi luñ gaz, indi luñ courant, indi luñ nekk leen ay góor jigéen. loolu loolu boole bu yeboo wax nañ leen ba taay bu yeboo Sénégal ñu def attention. gis nga li ñuy wax ni fa la jëm de. maanaam dañuy testé rek di xool ndax waaye fa lañ jëm. yii ngeen di dégg yëpp coowli Sénégal noonu la ñuy def. dañuy xumbal xool gars yi waaw gars yi fu mu toll seet leen gars yi fu mu toll. bu nit ñi ne ñu ne xaal leen tuuti xaal leen tuuti. mais dañuy dem am na génération yu ñëw ñoo ñooy ñëw fii bis ngeen di xëy góor jigéen ñi marche fees del biir Dakar ngeen naan waaw ñi fi nekkoon nañ toog rek. non c' est vrai. non c' est vrai. 10 ans ci kanam ñii fii bu fii ñii nekk fitra léegi jeexee ñi am tuuti bañ-bañ xam ne seen xol yaa ngi ak imaan tuuti wàññee ko dañ koy dañ koy dugg. ñii ngeen gis ñu takk seen tubéy yi ci seen xottitaat yi ngeen baal ma ci kaddu bi ci jàkkalal nekk mais loolu dafa am xam ngeen ne góor gu dul takk tubéy ci kaw jege boo sorewul góor jigéen jege nga ko ana góor ak génne sibi ba wala ana góor ak bënn jaaro nopp ana góor ak lit ana góor ak takk seenu oor ci tànkam lu fi dese di ku mel noonu loo dese kon nag waaye loolu yëpp ñun am nañu responsabilité suñu njaboot ku nekk war nga am responsabilité sa njaboot depuis léegi nga jëmbat ci moom loo xam ne su àdduna bi yëpp àndoon nekk ko moom du ko nekk su àdduna bi yëpp àndoon nekk ci benn camp moom du leen fekki mais dee maintenant léegi la wala fi nee nañ garab kañ lañ koy jubanti bu mu nekkee bu ndaw mais bu mu toogee nii rek ah loolu de yàlla na si yàlla musal da ngay xëy rek dégg sa doom góor jigéen la wala leneen la kon nag nañ leen góor góorlu mbokk yi wa cheytaan yuzayinu alqabih cheytaane day ñaawal yuzayinu alqabih lépp loo xam ne yàlla daf ko taaral cheytaan dafay ñëw yàqu wa yaqbahu zayn lu taaru mu ñëw ne baaxul lu bon mu taaral ko lii dafa bon ba ñëpp xam ko islam araamal ko cheytaan ñëw ne dara nekku ci dara nekku ci am na benn màgget bu ñu doon publicité fan yi ci cigarette mu bi jaaw ba weex tàll nga xam ne kooku démb Sénégal màgget mu meloon noonu lan lay xalaat léeg ma dee day dem ut kurus commencé dugg ci jàkka yi di go mais même màgget yi léegi sax talatuñ lool gisu leen yéen poster boobu koo xam ne amatul kawar gu weex ci bob beeg sikkim bi ngaam yi sax dañoo nor soo xëyeen suba ñu ne la dee ne da nga koy gëm mu sax cigarette sol ay felt di nekk ci ay oto di def xale yi di nëng xale yi jigéen yi ndax benn publicité mun la fay 50,000 francs di publicité carte loterie ndax benn 100,000 francs bun la may wala dépasse buñ la assuré benn weer ne la doo joxe dépa loolu da koo jar après bu dépasse bi jeexee nga dem safara nekk fa éternellement fa ngi dellu suñu xel ñaareel bi ñuy jëlee ci aaya bi mool mooy al musayyinat fi hazihi al aaya yi yàlla taaral ci aaya bi ñu war a jàng tey yàlla daf koo def pour natt wa kulluha ziina fi lwaqi waaye yooyu yépp sax taar la wa laysa fiha qabih yooyu yàlla wax ne da koo taaral amu ci benn bu bon lu dul yow yaa koy jël nga bonal ko yàlla wax ci aaya bi ne da koo taaral benn bonu ci yëpp a dagan waaye léeg-léeg doomu aadama dugg ci ëppal ba yóbbu ko fa haram ci bu fekkee mbir yooyu yàlla taaral la doomu aadama moo ciy dugg am ci tiyaaba wala mu dugg ci am ci bakkaar su fekkee dugg na ci mbir yooyu yàqu ci jikkoom bakkaar la ciy jëlee bu fekkee dugg na ci jaamu ci yàlla dafay am tiyaaba loolu bu yeboo julit yi xam ko ñetteel bi kullu ma fi dunya mujarradu mata wal mataau daim qalil lépp lu nekk ci àdduna nit ki dafa war a xam ne lii dafa ñëw nii rek dama ci war a kontaan pour ay minute wala benn temps bu ndaw lépp loo nekk ci àdduna fii nga nekk ak moom Allahu akbar. Lepp lu la yàlla jox benn ay waxtu, ay semaine, ay weer, ay at nga ci bànneexu, après da ngay dem bàyyi ko fi. Madame da ngay dem bàyyi ko fi. Ndeysaan keroog ñu joxe misaal ngir ñoom kii air plus lan la 3. Ma ni xoolal ndeysaan góor gi tabax na air plus 3 waaye tey dem na bàyyi ko fi. Xam nga góor gi bi mu may tontu lu mbox mu ne nga bàyyi fi dara, moo gën nga dem bañ fa bàyyi dara. Xoolal fu ma waxee ak fu mu waxee. Yére pour yàq rek. Maa yàlla daf ñuy wax ne lii yàlla leen ko jox na ngeen ko jël ngeen def ko, waaye bu leen fàtte yàlla wala tan sa nasibaka min addunia waaye wax sin kama ahsana allahu ilayk imal li duniaka ka annaka taiisu abadan wa amal li axirata ka annaka tamutu gada. Àdduna liggéeyal ba ku la gis na nga ñaq, waaye bàyyil xel ne ab jaamu yàlla nga, da ngay jóge ci àdduna léegi gis nga mooy kon da nga wala nekk ci digg bi diggante liggéey sa àdduna ak jaamu yàlla. Lépp loo am ci àdduna, loo ci def lu mu mën a nekk, lekk bi lu mu neex neex, lal bi lu mu nooy nooy, kër gi lu mu rafet, soxna si, doom yi, na nga bàyyi xel ne yàlla nga ci war a am, yàlla nga ci war a am. Waaye boo reppee ba yooyu jaay la, dugal la ci musiba, safara nga jëm te da ngay dem bàyyi ko fi. Kon loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala bu ñuy jàjj di ñu wax li ñu war a deltu ginnaaw xam. Mu ne lépp lu nekk ci àdduna bànneex la, waaye bànneex bu ndaw la day jeex, wa zaa'il day deñ. Fa alal aaqil, kon war na ki am xel an yanzura ilayhi kama huwa. Maadaama day jeex, gars yi dañuy wax ne ginaar guy jeex, reeru ginaar guy jeex tey, tey ngay lekki ginaar gi dootoo reerati, tey ngay reere ginaar dootoo lekkati ginaar dootoo reerati, ak sómmi bu ñu lay indil bis mu nekk, waaye ngoon gu nekk sómmi bi ñëw bu gën. Waaye xam nga ki dof ñu teg ginaar gi teg sómmi bi lu muy wax, bu yeboo naa ko yëngu rek comme ni sénégalais yi naa ko jëngu dóor ginaar gi, après nga pare nag léegi xoolal fii ak 30 ans 50 ans ci kanam dootoo lekk doo reer, kon kay sómmi moo gën. Waaye borom xel la, borom xel mooy jëriñu ci loolu. Borom xel mooy xam ne alal ji yàlla may ko daf ci war a ut yàlla, soxna yi, doom yi, njaboot gi, lu mu mën a nekk, alal bi ut ci yàlla balaa ngay dem, parce que yàgg-yàgg da ngay dem. Fii moom doo fi sax, loolu ñun ñëpp gis nañ ko, kenn du fi sax bu nit ñi doful woon. Yenn saa yi sax nga am ay doom wala nga am ay soxna wala nga am ay mbokk nga reer fàtte leen, wala yenn saa yi nga añ fàtte leen, wala yenn saa yi sa doom boo jur nga ndékki fàtte ko, wala nga woo ñëpp téléphone moom nga fàtte ko, wala nga may ñëpp fàtte ko, wala kan ngeen mos a gis ci àdduna ñu ne kii du dee yàlla da koo fàtte. Ñun ñëpp fii lañ ko fekk, wax leen ma loolu benn koñ wala benn kër am na ku ngeen dégg ñu ne non kii dañ koo fàtte, kii du dee. Xam naa moom turam moo nekkul ci liste bi, pourtant sénégalais buñ leen di bind élection am na ñun ñoo xam ne dañ leen fàtte, am ñoo xam ne seen tour ba léegi nekkul ci ay sénégalais lañ fii lañ juddoon juróom-ñaari maam. Mais ba léegi même bi ñuy lim sénégalais ñaata million la ñoom dugguñ ci, kenn comptewu leen. D' accord ngeen ci loolu wala Sénégal 12 millions yépp moo nekk ci këyit yi, Sénégal ëpp nañ 12 millions de. Mais ci këyit liñ bindul ci këyit yi nag léegi àddina bi nag ñiñ bindul ci këyit ñaata lañ. Est ce que yàlla nag moom dafa am moom ay këyitam ñun nekkuñ ci? Bu fekkoon ne Sénégal kese la sax, waaye France dafa am ku fa yàlla mos a fàtte deewul, Amérique nag, Angleterre nag, loolu amul benn pays. Loolu mooy ne kay yàlla li mu wax mooy dëgg. Wa kullu sayin ahsaynahu fi imaamin mubin. Yàlla waxul nit sax de, waxul jinni, dafa ne wa kullu sayin, lépp lu mu mën a doon ahsaynahu, man yàlla takk naa ko ci sama agenda denc ko. Wa kullu shay, lan lañ ci génne? Nga ñëw ci garab yàlla mu ne xobu garab yu tooy xam naa ñaata la, yi wow wadduguñu sax kole xam naa ñaata la, yi wow nga xam ne ngelaw li waddal na leen xam naa ñaata la. Laa yaxfa alayhi shayun fi lardi wala fi sama, yàlla du suñu morom. Waaye nag li tax ñu mel nii mooy xamuñu ko, xamuñu yàlla. Xale ñeme naa fekk gaynde toog mu jaar ci génn gi, mais est ce que papa am ñeme na ko? Lu tax papa am ñeme wu? Xamu ko. Papa am xam na, kii xamul. xale bi dafa dem àll dërëb bi mu ñëw gis gaynde war ci jëm jëme ko kër ga mu ñëw rek fekk papa ak yaam nekk ci balcon bi ñu seen ko ñu ne ko lii lan la mu ne mbaam bu ndaw ñu ne ko subhanallah gaynde gi ne ko xamooma ñii ñoo ma xam gis nga ñaar ñi gis nga lu ñu wax yow xamooma yow moo tax duma la def xamooma xamu ko ñee ñi xam wàcciñu ah ñun tamit ñoo xamuñu yàlla loolu moo tax ñu mel nii loolu moo tax ñu mel nii wallahi xamuñu yàlla. kon ku am xel na bàyyi xel bu baax a baax a baax ne lii day romb warulaa yàqal. kon ñetti mbir yi la ñuy jëlee ci aaya bi ñuy jël tey a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. yaqulul mawla buur bi nee na zuyina taaralef na taaralef nañ mooy rafetal nañ bëggloo nañ def nañ ko muy rafet lu rafet lool linnaasi ñeel nit ñi xubbu sahawaat bëgg bànneex nit ñi dañu leen a def dañu leen a mooñaaleel bëgg bànneex. yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na bi ñu bindee aljanna bind safara ñu defar ko ba mu rafet yàlla dafa woo Jibril mu ne ko demal nga dugg safara nga xool Jibril dafa ne tëll rek dellu si yàlla mu ne gis nga ko mu ne gis naa ko mu ne noo ko gisee mu ne foofu du fees foofu kenn du fa dugg Allah noonu ni mu ko gisee kenn du fa dugg yàlla mu ne gisoo ko Jibril mu ne mu ne gisoo safara kon demal nga dugg Jibril ñëw dugg wër ba daal di génn yàlla mu ne ko Jibril mu ne day fees dellu yàlla day fees yàlla mu ne ko Jibril lu tax mu ne ko bànneexu bakkan nga ko miiree bànneexu bakkan da ngay ku ñëw day tëb kenn taxaw ku ñëw rek dañ koy def stade bu burle waaw ku nekk da ngay tëb nga ñëw rek dugg ndax ay bànneexu bakkan la mu ne waa kon demal aljanna mu ñëw taxaw ci bunt bi rek génnaat mais yàlla gis naa ko yàlla mu ne ko nu mu demee mu ne day baay foofu ne day fees del yàlla mu ne gisoo ko gisoo ko demal nga dugg mu dem dugg wër génnaat yàlla mu ne ko Jibril mu ne yàlla foofu du fees lu tax mu ne ko makaarimal axlaaq nga ko miiree jikko yu rafet yu baax yi nga ko muuree nga ko miiree te nit ñi bugguñu lu baax waaw léegi nag firi leen xadis bi rek ak dund Sénégal ñi bëgg baax ak lu bon ñan ñoo gis nga ñu bëgg lu baax ak lu bon loolu moo lay wan ne ndeke bànneex musiba la musiba bànneex bakkan ku ko topp daf lay alag fa ma man taxa wa asara al xayaata dunia fa inna al jahima képp ku dew ba topp say bànneexi bakkan yonente bi nee na safara yàlla nee na safara nga jëm waaye suñ delloo tuuti alquran dañuy gis ci alquran dañuy gis atwalu qasamin fi lquran am na benn saar bu nekk ci alquran mooy aaya yi gën a gudd yi yàlla giñ ci alquran atwalu qasamin fi lquran xam ngeen yàlla lu muy giñ texe na ku sellal bakkanam ba amul benn bàkkaar waaye perte na ku toroxal bakkanam ku dugg ci ay bàkkaar mooy suratu samsi wa samsi wa duhaha walqamari ida talaaha wannahaari ida jallaaha walleyli ida yaxsaaha wasamaai wa ma banaaha wal ardi wa ma tahaaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaata ngiñ la juróom ñaar ngiñ la yàlla giñ lan lay doyee ngiñ gi mu ne ku texeel bakkanam ku setal bakkanam ba toppoo bànneex yow texee nga waaye ku repp ba topp sa bànneex safara nga jëm kon kay doomu aadama war na bàyyi xel loolu ñu ko taaralal. Yàlla mu ne suyina taaraleef na linnaasi nit ñi xubbu shahawaat, bëgg bànneex. Ashahawaat jamu shahwa bi maana al mustahi, mooy lu nit bëgg tabaan ci naturel loo bëgg ak lu mën doon. Wa gazira ak mu nekk loo xam dañ ko mooñaale ci sa yaram. Yenn saa yi mun a nekk lekk, da ngay dégg benn waaye ban plan nga préféré tey dañ la invité reer mu wax, parce que loolu la bëgg. Ban jus nga préféré ñu wax, parce que loolu la bëgg. Ban ñu wax ba ci war waruwaay oto, da ngay dégg benn waaye non man marque sangam. Ba ci musiba yi nit ñi di def, yaa gis koo xam ne ci sangara benn façon rek lay naan, cigarette benn façon bi lay tux, parce que loolu la bëgg, loolu rek la bëgg. Du la yenn saa ngay gis koo xam ne man non du ma lekk lii rek, parce que loolu la bëgg. Loolu mooy ashahwa, mooy bànneex. Yàlla nee na bànneex yooyu nag dañ ko taaralal linnaasi, ñeel nit ñi. Lan la leen taaralal? Minan nisaa, yi ci jigéen ñi. Allahu akbar. Yent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla bàyyiwul musiba bu gën a rëy ak nit ñi ak jigéen. Mu ne ragal leen yàlla, ragal leen jigéen, ragal leen yàlla, moytu leen jigéen. Kenn du ko ragal waaye dañ koy moytu, dañuy ragal yàlla. Fattaqullah wattaqun nisaa, ragal leen yàlla, moytu jigéen. Fa inna awalu fitna, fitna bi njëkk am, fa inna awalu fitna bani israil, fitna bi njëkk alag waa banu israil, mu ne kaanat fin nisa, nekkoon na ci jigéen. Mbokk yi lan moo génne sunu baay aadama aljanna indi ko ci kaw suuf? Ah jigéen, jigéen. Fitna bi njëkk alag waa banu israil mooy lan? Mooy jigéen, jigéen, jigéen. Xoolal jigéen ñi tey. Ki njëkk a dee ci nit ñi jigéen ñi. Ma ki njëkk a dee ci nit ñi jigéen moo, jigéen moo tax ñu rek mooy doomu aadama ak doomu aadama. Jigéen rek moo tax yàlla bi muy taaralal nit ñi lim njëkk a wax yàlla taaral na ko, waaye boo ci dugg defal attention. Mooy jigéen, mine nisaa yi ci jigéen ñi. Yenn saa yi sax ndeysaan ñu nodd fajar jàkk, assalaatu xayru mine nam, nga bëgg a jox soxna si ma nga tëddaat. Ah dootoo dem jàkk ndeysaan. Yenn saa yi nga commencé yar si kim ñu ne fa xale bi jigéen bi ne moom sa affaire pas yi nag nga jëndal leen ma lañ seen siwert. Waaw est ce que bëggu ko waay say weex yi nag ni waay defal ma ñuulal, defal ma ci ñuulal. Gis naa koo xam ne xool dafa jabet de jabet noo si ne ko amul jabet, fii da ngay naan ataaya saa def ay da ngay naan ataaya, mu naan ataaya bëggu mba bëgg lu neex ndaw si bëggu mba gisatul. Xoolal loolu rek. Moo tax yàlla nee na nanu moytandiku minan nisaa. Lu ci tegu wal baniin ak ay doom. Allahu akbar. Innama amwalukum wa awladukum inna min azwajikum wa awladikum adduwan lakum. Dañu xam ne jigéen doom ak jabar finna la, doom ak jabar ay noon lañ. Lépp looy tere jaamu yàlla sa noon la, lépp looy tere dugg àjjana sa noon la, te doom noonu la. Yonent bi nee na al waladu majbanun wa maxbalun, doom nayukaay la, doom tiitukaay la. Wal baniin ak ay doom, ay nit doom tere na leen a jaamu yàlla, doom gënal na leen a yàlla. Xoolal tey sunuy doom yi ñoo ñu gënal yàlla. Ñaata ci kër yi ñoo bàyyi seen doom yi def lu bon, kenn ñemul wax doomam waaye bul sol li yu tamit nag li yàlla bëgg ko waaye jugal julli. Am na ñoo xam ne du ñu yee seen doom fajar jugal julli. Non dañ koy dama non dama leen a yërëm quoi, bàyyi leen rek. Doom say doom gënal la yàlla. Wal baniin sa jabar gënal la yàlla, bëggoo waa kër gi mer mais yow sa yoon ci yàlla. Ñaata parents tey ñooy financé seen doom lu bon? Papp sama greffage yi ràpp na de, papp sama diw jaal na de, papp doo ma jëndal fiiso, papp doo may foofu 25000 ma dem soirée bi, dafa am kuy tëgg fii benn soirée. Ñaata doom? Ñaata? Ñaata kilifa ñooy dugg seen 4x4 dugal seen doom di ko yóbbu fu bon? Après naa la jël si quoi, bu tasee def ma signe rek ma jël si la. Ñaata pa, ñaata kilif? Yàlla jubal. Yàlla mu ne bokk na ci liñ leen taaralal wal qanatiril muqantara, alal ju ne gàññ ju jalu, alal ju jalu, alal ju bari, al qanatiril muqantara, alal ju ne gàññ ju ñu jal. Ndeysaan gaa yi dajalay jal rek, fatte jalla jalaaluhu dina ñëw jël leen, ñu yóbbu leen jal leen, ñëw tas jal yi ñu jaloon jaale leen. wala yàlla di wax kàlla ci suratu humaza yàlla mu ne waylun li kulli humazatin alladi jamaa maalan, xoola ki nga xam ne day dajale rek di jal. Mu fàtte jal bi muy jal, jalla jalaaluhu dina ñëw jël ko, ñu yóbbu ko jal ko, ñëw tas jal bi mu jaloon daal di koy jaale. léegi jal bi lu mu la jëriñ yow? Alal lu ci nit am ñett la, sa alal li nga ci am ñett la. Lu njëkk mooy li nga lekk rees na dem na, alal ji lu muy bëri bëri mu ngi nii ci compte bi, li nga lekk rek nga moom. Ak lan? Li nga sol day ràpp. Lu des li nga ci sarax. Amoo too ci leneen. Alal bi li muy bëri bëri bëri yëpp li nga lekk rek, li nga lekk nga moom ak li nga sol. Te li nga lekk day rees. Di nga nam ginnaar gi day toog fi rek du rees. Boo ko lekkee 24 heures su génnul nga am problème. Li nga ci sol léegi mu ràpp bañ nga ban nañ ko sax ba léegi yëre aasata lañ ko def. Boo sol tey doo ko sol suba, ndax nit ñi toll nañ foo xamante ne non bu mi laa yoboon xew bi démb, bu mi laa julli ji woon juma duma ko yóbbaat, bu mi laa yoboon démb juma duma ko yóbbu tey, bu mi laa xëyewoon démb non yóbbu naa ko sunu service ñetti yoon tamit fu jëm. Te léegi boo guddee rek, boo guddee àll rek, loolu nañ naan dee, boo guddee àll rek ñu ñëw jal armoire bi nga gis commencé seddoo yëri yi. Jox ma montre bi quoi, jox ma non man souvenir rek, jox ma montre bi doy na jël leen yëri yi yéen na jox leen ma mbaxna bi non man jàllaaba bi quoi, ndax su may demee ma ciy julli quoi, ma ciy ñaan yàlla. Gis nga ku nekk ngi jël, ku nekk ngi jël, ku nekk ngi jël. Léegi yow ana nga benn waaye dafa am ñeenti jaw soxna, waaye nag dafa jéng ci soxna yi, dafa jéng daa am ñu mu bëgg, am ñu mu toppatoo, am ñu mu sàggane. Kenn ne ko yow amoo jabar de, mu ne ko yow da nga repp xanaa ma am ñeenti jabar, mu ne amoo amoo jabar, yow xanaa da nga nof, mu ne amoo jabar, yow amoo ay jabar. Mu ne lu tax nga wax loolu? Mu ne demal nga leen da ngay dee naam ko la gunge. Mu ñëw ci ñeenteel bi ne ko xam nga yow sama soxna yi yow laa ci gën a bëgg. Mu ne wax nag wax nga dëgg de, mu ne lu ma am balaa may jox kenn yow laa lay njëkk a jox. Mu ne wax nga dëgg de, mu ne waaye ne dafa am benn problème bu am. Mu ne ban problème la? Ne damay dee semaine bii. Ah ku la ko wax? Mu ne ko sëñ diw mu xamal ne damay dee, defal na ma li si xaar ñee na ma damay dee. Mu ne lii na loo bëgg mooy damaa bëgg nga gunge ma, nga sol sa yére yi gën a rafet, dàll yi gën a rafet, nga musóor musóor bi gën a rafet, saag yi gën a rafet, nga def ci bagage yi nga ñëw ñu dem. Kooku ne ko dee deewu ma de dee yow kay lañ ne da ngay dee deeal la ma lu fa ma jëma. Mu ne ah man bu ma laa bàyyi ginnaaw su ma la bàyyi koo fi nekk mu ne ko bu ma teñ mu jeex keneen takk ma wuri deewu ma de. Mu ne ah bon ku kon yow fi mu nekk bu ma déwoon beneen góor takk la, mu ne àlloo bëgg dee nga. Mu ne d' accord. Kon doo ma gunge, mu ne ma ne mosoo gis ku dee ñu koy gunge, man demuma de. D' accord. Mu dem ci ñetteel bi mu ne ko man de damaa bëgg damay dee. Mu ne ko waaw dee. Ku la ko wax mu wax. Mu ne ko waa léegi loo bëgg, mu ne ku ma gunge. Mu ne ko léegi nag man nga taamu ngir romb ñoom ñëw ci man. Eh oui yaboo ma sax. Kon yow doo dem, mu ne fi ma ñëw dama ci sa ñeenteel du moom nga ko doon bëgg. Mu ñëw ci ñaareel bi mu ne ko damay dee. Mu ne ko loo bëgg, mu ne ku ma gunge. Mu ne ko ñëpp nga yéene leen lu baax li dee gi ngay indil ma ko. Mu ñëw ci aw bi ne ko damay dee damaa bëgg ku ma gunge. Mu ne ko kañ la. Mu ne ko bisu sàngam. Mu ne ko yow xam nga man boo dee fi lu ma fi defati man yow laa xam yaa ma jël bu ma nekkee xale yow laa amal doom yi kon kay du dee gi du nekk yow kese ñun ñaar kay ñooy ànd dem. Mu ne mu ne waaw wax ma ban place la ñu ànd ñu taxaw foofu bu dee gi ñu ñaar ñëpp lu fi defati bu ma dee lu ma fi ku ma fi toppatoo kay nan dem gis ngeen. Est ce que du ñu waxoon loolu suñu soxna yeeg suñu doom yi boo doon dee nga ni sa benn doom kaay gunge ma dinañu ah dee kenn bugg laa gunge de dee neexut de kon nag comme dañuy dee te dañuy dem ñun kese dañ lay sàng yow kese sàng la yow kese suul la yow kese ñëpp ñëw ñibbi ñu bàyyi la foofu kenn du toog foofu sax ci kaw ne xaaral ma wéetaliko fii ci kaw léeg-léeg nga dugg ayar nga gis bàmmeel yoo xam ne bàmmeel yi am na fukki at ak juróom bon suulee waa ji la fi mbokkam yi gëj wala ah lañ fi gëj kon nag kaay leen ñu jaamu yàlla balaa ñun ñuy dee fekk moom bu la kenn ñaanoolit bu la kenn ziarewulit bu kenn bu la fekk yow am na loo fa def ndax compte banque yi nañ ko jiital foofu yóbbu ko loolu yàlla naan wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu inda allah mu ne min azahabi ci wurus wal fidd ak xaalis dajale rek dajale alal ji na gàññ ci wurus ak xaalis wal xaylil musawama ak ay fas yu ñu numéroté xalaa li mooy oto yu am ay numéro ah wala ay fasu pays mi fasu pays mi day am numéro mu ngi nii aaya baa ngi nii wal xaylil musawama fas yu ñu utal ay numéro wala wala wal xaylil musawama ay waruwaay yu ñu numéroté marque sangam numéro nangam dañ saa gis benn waaye boo xam ne moom danaan non sama tour lañ ciy bind sama tour parce que day wane ne am na alal sama tour cay temps yi damay seetaan benn reportage bu tubaab yi def ci benn secte bu nekk Sénégal ñu topp leen France topp leen Sénégal dem ba états unis ñu génne fa benn waaye mu bind ci otom quoi bëgg diw moom loolu mooy numéro bi bëgg diw allahu akbar sama adama beew na loolu yàlla ne woon kalla innal insana la yattaga mata andra husna doomu adama moo gaaw beew ñu ne yàlla kañ mu ne bu amee tuuti rek doomu adama bu amee tuuti alal rek commencé beew commencé génne dënn wal xaylil musawama ak ay fas yu ñu numéroté wala ay waruwaay yu ñu utal numéro wala anaami ak ay jur anaam saa yu ko déggee mooy lu ñuy yar ci kër mooy comme nag xar béy ak ah gëléem mooy anaam wal xars ak mbay ay tool fi mu nekk nii lii ñi bëgg àdduna yëpp lii la ñuy xëccoo jigéen doom oto jur ak ay tool lii rek da ngay romb benn àll ñu utal ko miir oto bi daw 52000 kilomètres ba miir bi ñu ne la lii toolu diw la wala wala ba duggee foofu ci tool bi lu nekk ak fa yéen saa ku ne non nag yi Hollande lañ ko jëlee quoi nag yi ay Hollande lañ ko jëlee di ngandal xamul woon ne malagal mooti mu ngi ñëw Hollande nga leen jëlee waaye yow Sénégal la lay jëlee. ndeysa doomu adama yi réer nañ beew nañ sànku nañ yàlla nee na lii ma lim lépp zaalika lii lépp mataul hayati dunya. Gis ngeen fu mu téré banexu aduna kessa la banexu aduna mataul hayati dunya. Te xam ngeen aduna lu fi nit di banexu dafa tuti auto bi ci lepp nga yeg da ngay nek ci kanam nek ci ginaaw wala li auto bi di yaatu yaatu même bu nekk na nek limousine benn fauteuil ngay toog double li lal bi da ngay nekkune double li fu muy tëdd ci lal bi double li bi yëpp lay tëdd ci malla bi yëpp lay tëdd ah kër gi ñaar ni nga ciy fanaan ah jabar yi ñaari jabar ngay fanaan xoolal lépp par tuuti tuuti nga ci bànneexu tuuti di ngay gis benn waaye boo xamante ne ci alalam li fi des moo gën lim moo ëpp lim lekk oto yi yim ci utiliser moo ëpp yi mu utiliser wu noonu mooy lépp mataaul xayaat dunia tuuti la léen nga dee amul sax waay benn da ngay dem ba ci àgg dootoo ko doyee dara da ngay dem ba ci àgg sax doy na man léegi mënatumaa dem fenn day sax dañu lay commencé di jàpp sa loxo ñu commencé di la won yoon wi bu commencé mënatoo lekk yàpp dañ koy dëbb ba mook ngay macc amoon na lu ñu fi xewaloon guro ñu koy joos di ko joos dañ koy joos ba mook ñu takk di laxas ñi nga xam ne amuñu buñ buñ ñëwee ñaan jaayma buñ joos lu tuuti ngay bànneex dama daan gis bu yàggee dootoo gisati nga commencé takk veer dama doon lekk yàpp ba ñi commencé yànq kawar gi dafa ñuuloon mu commencé weex da nga amoon doole di daw ay 50 kilomètres léegi da nga yor benn bant naan nii boo jullee fajar ne saa yoo jullee fajar nga génn nga dajak ay paa ñu yor bant di doxantu nga xam ne paa yi nekkoon nañ jeune comme yow bul dof nekkoon nañ jeune ëpp la doole daan yenu ay saaku tey ndeysaan bu ñu indee saaku bi dañ naan ana Modou ana ñëw leen gis nga te loolu ngay gis rek fu mu jëm ak yow fu mu jëmee da lay xëcc fu mu la jëmee fu la jëmee dee ba mel la jëmee du la bàyyi lu dul mu xëcc la ne la roko si ma mel ñëw xëcc keneen koñ boo dem bàyyi dee nañ wala ñi koñ boo dem ñi tabaxoon kër yëpp dee nañ ñi fa des ñu tuuti lañ léegi ne yaa nga ne ñun dundee ñun ñooñu rek ñooy dee loolu ak ndox la adduna waruñu jay te adduna bi lu mu xumb yàlla wax nanu lii lépp fu mu teyre ñun mu ne zalika mataaul xayaati dunia lii ñu leen wax dund bànneexu adduna kese la bu mu leen jay bu leen dem fenn ndeysaan lée nga dee bàyyi fi sa jabar beneen góor ñëw takk oto bi ñu jaay ko keneen yéeg ci kër gi ñu jaay ko benn dof mu ñëw indi quatre plat daal di koy mabal ba mokk rumbux jël xeeri tuuri mbal ñëw ne defal leen ma beneen château fii ñi xamuñu placement bi kër gi am quoi ñu fiy def yu kenn xamuñu yi di la jaay dof doflu keneen ñëw moomit def ko noonu chaque jour nga jënd nga gis kër goo xam ne dañ koy toj di ko tibb di tuuri mbalit nit ñi di ñaan garaaraay bi wala lu tax zalika mataaul xayaati dunia lii lépp yàlla nee na bànneexu àdduna kese la maa ngi leen di yëgal ne man yàlla wallahu ñeel na yàlla indahu mi ngi fa moom husnul maab dellukaay bu rafet bi dellukaay bu rafet bi fan la nekk ci allahu subhanahu wa taala naka ngay delloo ci yàlla dellu bu rafet al marja al hasan wan nuzulul karim wal jawab al tayib al saïd delluwaat ci yàlla dellu bu rafet wàcc ci yàlla wàccuwaay bu tedd keroog bi ñu lay génnee àdduna ñu lay génne sa kër di la yóbbu ci morgue bi yàlla naan la yaa ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannat loolu dama neex de yent bi nee na ku ñu sàng nga war a dem aljanna ndeysaan buñ la waxee unzur maqaadaka fi janna xoola sa kër buñ la yëkkatee ci fi ñu la doon julee di yóbbu rek da ngay dégg mu naan qaddimuuni yóbbu leen ma lu muy defati àdduna tey ji kenn ñun bu ñu ko nee bu pare day bañ wax leen dëgg rek nga jékki-jékki rek gis Oscar motoar yi droite limousine bi ñu ubbi buntu bi ñu ne ana oustaz da nga naan ne ni nga ni lan la ñu ne président moo la woolee est ce que doo demee noonu te sangoo lu tax nga bëgg a dem loolu dafa neex waaye buñ newoon nga gis gars yi ñëw ak seen kagul yi armé wu duur lacrymogène yi ne ana diw da ngay dugg ci ron lal gi lu tax parce que xam nga ne ñii jël si la ak ñee jël sigoon la démb du benn fii da ngaa bëgg dem lu tax fii bëggoo dem moo tax yonent bi ne oxaat ne bu fekkee ñeneen ñi ñëw ko jël si buñ ne cas mu ne yaa way la taa annaata wooy fu ngeen ma jëmee xola kii mu ne woon yóbbu leen ma kii naan wooy fu ngeen ma jëmee ah kon nag nan yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko nan yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko lii moo doon dars bi li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo li ci ay njuumte ci ñun la ñu ngi koy jégglu sunu borom di leen ko jégglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.